रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है? जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है? रूह देखी है कभी? या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हूं टलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं? चौदहवीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है? रूह देखी है कभी? जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह 1 बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है?